اعداد بلار پسر د انګار کړي لا برودو زلمو ته سنگار د اعداد بلار پسر د انګار کړي لا برودو زلمو ته سنگار خاصلا کمل کی ولاړ پکتر درمی استشهاد جړي پتلوار کاروان د خیبر شروع مو عسكر کمان تیر غاش سپنی تور سپره جگینی زیکړی ولاړ لکه غار ماشینی په لاس کې په اوګالنچر سکیل د شکونه درزالر او بار وردانګي په مینا د جنگ تر ډګر آبادی په مینا کړکخ د سنگر تیار دی غزا د ځوانان انتظار یادت پلار پسر د انګار کړی لا برودو زلمو د سنگار خاصلا کمل کی ولاړ پکتر درمی استشهاد جړی پتلوار د اور په سریونه د عشق تړونه ژوندۍ میړنو کړ تاریخ د پرونه رغلی میدان ته نن د روزنتونه نراسي خوب ته فرهاد نه مجنونه درمی پس کروا ټوکړي دغه ازمونه سری په ورغاوي په وینو ګلګونه مرګ لا ژوند اخلي عجیب بدلونه غواړي ابدي ژوند له پروردګار یادت پلار پسر د انګار کړی لا برودو زلمو د سنگار خاصلا کمل کی ولاړ پکتر درمی استشهاد جړی پتلوار د الله نصرت ملمو هر ساعت لظالم د ظلم اخلو باکی مات وجنو به هم دغا قاتل د اجرت غلام دی کبادر دخمن د ملت خام خیالی پسر کی دلتا حاکمیت دا غویر اولس دی نمانی زلت زلونائی دردی گی پہل دا امت تلہا چی شڑیلا وطن ہر غدار تلہا چی شڑیلا وطن ہر غدار تلہا چی شڑیلا وطن ہر غدار دا اعداد پلار پسر دا انگار کڑی لا برودو زلمو دا سنگار خاصلا کامل کی ولاړ پکتر درمی استشهاد جړی پتلوار دا اعداد پلار پسر دا انگار کڑی لا برودو زلمو دا سنگار خاصلا کامل کی ولاړ پکتر درمی استشهاد جړی پتلوار خاصلا کامل کی ولاړ پکتر درمی استشهاد جړی پتلوار